کہ ابھی اس کے سامان میں سے مال ملا ہے، شاہی پیالہ ملا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسے روکے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم میں سے کسی کو لے لو، اس کو چھوڑ دو، باپ ہمارے بوڑھے ہیں۔ یہ میٹر آئی یہاں بڑے دربار میں، یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس سارے کے سارے آئے اس مسئلے کو لے کر، ابھی تو پولیس والے چیک کر رہے تھے نا بھائی، جو پولیس والے چیک کر رہے تھے، افسران چیک کر رہے تھے، اب جو ہے بڑے آفیسر کے پاس یہ میٹر پہنچی، بڑے آدمی کے پاس، پورا ملک کے جو ذمہ دار ان کے پاس یہ میٹر پہنچی۔ اس زمانے میں فیصلے جلدی ہوتے تھے، ہمارے زمانے کی طرح نہیں۔ ہمارے اس دور میں اگر کسی کو انصاف چاہیے تو حضرت نوح علیہ السلام والی عمر کی ضرورت پڑے گی اس کو، اور صبر ایوب کی ضرورت پڑے گی، اور قارون کے خزانے کی ضرورت پڑے گی۔ قارون کے پاس جتنا مال تھا وہ مال چاہیے، نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، اور ایوب علیہ السلام والا صبر چاہیے، تب بھی اس کو انصاف ملے تو سمجھ لو کہ مل گیا انصاف۔ وہاں کو بات نہیں، وہاں فوراً جو ہے فیصلہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی میٹر آئی تو فوراً جو ہے ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں پوچھ پاچھ کے اس کا فیصلہ کر دیتے تھے، اس کا فیصلہ یہ۔ اب یہ مسئلہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا ہوا، بھائیوں کو نہیں پوچھ رہے، بنیامین کو بھی نہیں پوچھ رہے، یہ تو اپنے آفیسروں کو پوچھ رہے ہیں، اپنے آفیسروں کو، اپنے پولیس والوں کو، بھی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب کیا کریں، سارا سب کا مال ہم نے دیکھا، کسی کے مال میں سے وہ شاید پیالہ تو ملا نہیں، یہ سب اچھے لوگ ہیں، حالانکہ تھے سارے کے سارے گڑبڑ، لیکن کہا یہ تو سب اچھے ہیں، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ لڑکا جو چھوٹا ہے اس کے سامان میں سے ملا ہے، ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ سب نے سلام نہیں دیکھا بڑے بھائیوں کی طرف، بھی کیا کہو تم؟ تو سب نے مل کر ایک جملہ کہا، قالو کا جملہ ہے، قالو، قالو کا مطلب یہ ہے سب نے کہا، کہ ایک زبان بولے، قالو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ عزیز مصر اس نے اگر چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی کہہ رہے کہ اس نے بھی چوری کی تھی بچپن میں، بھائی یعقوب علیہ السلام کا پٹکے والا جو میں نے قصہ بیان کیا تھا، ان کی بھوبی والا، وہ اس نے اشارہ کیا۔ فاسر، اب یوسف علیہ السلام جواب کیا دے رہے، ہمیشہ یاد رکھنا، ہر حالانکہ اتنی بڑی بات کہی تھی، اس نے چوری کی ہے، دونوں بھائی چور ہیں، یہ چھوٹا بھی چور بڑا بھی چور، ارے چور کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ ان کے پاس حکومت ہے، سب کو جیل میں ڈلوا دیں، مصر سے نکال دو ان کو، لیکن یوسف، خود یوسف علیہ السلام کو چور کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، قالو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان سب بھائیوں نے کہا کہ عزیز مصر اگر یہ چوری کرے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ فاسر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدی حالہم، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، نکل گئے، یوسف علیہ السلام نے انگلا نہیں، ارے کیا کہہ رہے تم، یہ تو یہ ہے، کچھ نہیں، نکل گئے، زہریلا جملہ تھا لیکن نکل گئے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں، میرا بھائی ہے، کوئی ظاہر نہیں کیا، بلکہ اپنے دل میں ایک جملہ خود یوسف علیہ السلام نے کہا، دل میں، قال انتم شر مکانا، یوسف کہہ رہے ہیں، قال انتم شر مکانا، ارے بھائی تم ہم دونوں پر تہمت لگا رہے ہو، الگ گڑبڑ تو تم لوگ ہو، زبان سے نہیں کہا، ایک آدمی دل میں ایک بات رکھے اور ایک آدمی زبان سے نکالے، فرق دونوں میں۔ دل قال انتم شر مکانا، تم لوگ جو ہے نا، تم لوگوں نے گڑبڑی کی ہے، ہم دو بھائیوں نے نہیں کی، یہ دل میں رکھا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ارے تم کہہ رہے ہو یوسف نے چوری کی، بنیامین نے چوری کی، یہ تو اللہ جانتا ہے. اب فیصلہ یوسف علیہ السلام نے کہا چلو بھائی جیل میں ڈالو، چور پکڑا گیا نا اسے جیل میں ڈالو اسے. اب جو پولیس والے سے پکڑنے لگے ان کا سامان وغیرہ، چلو بھی آپ کو. اب یہ سارے کے سارے بھائیوں نے کہا کہ عزیز مصر آپ بہت اچھے آدمی ہو، بہت بھلے آدمی ہو، کچھ احسان کرو ہم پر. یوسف علیہ السلام نے کہا کیا احسان تم کیا چاہتے ہو، یہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. میرا خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، آپ اس کو چھوڑ دو. لیکن ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، شیخن کبیرہ. شیخن کبیرہ کے دو معنی، بہت بڑی عمر کے ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں. نبی تو تھے یعقوب علیہ السلام، بہت بڑے آدمی ہیں. فقد حضر مکانا انا نراک من المحسنین، کسی اور کو لے لو، اس کو چھوڑ دو. تو آپ بھلے آدمی، جب آپ نے اتنا احسان کیا ہم لوگوں پر کہ ہماری پونجی بھی واپس لوٹا دی اور ہم کو اچھی جگہ رکھا دی اور آپ نے ہمارا خیال بھی رکھا، اکرام بھی کیا، تو تھوڑا سا ایک چانس اور دے دو ہم کو. یہ سب نے مل کر کہا، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. قالو، قالو کا مطلب سب بولے، یہاں سے بھی ایک بولا، یہاں سے بھی ایک بولا، یہاں سے بھی ایک بولا، یہاں سے سب بولے. تو کہ ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سب ذرا مل کر بات کریں گے تو یوسف علیہ السلام کو تھوڑا وزن پڑے گا. سب بول رہے ہیں، تو اللہ کے نبی تھے، وہاں تو جو بات حق ہے وہ حق ہے. چنانچہ قالو یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. ان سب نے مل کر کہا اے عزیز، اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے یعقوب علیہ السلام، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، ہم میں سے کسی کو جیل میں ڈال دیں، آپ سزا دے دیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیک دیکھتے ہیں، بہت آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، تھوڑا سا ایک احسان اور کر لیں. اب یوسف علیہ السلام جواب دے رہے، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، نہیں اللہ کی پناہ، چوری کرے کوئی اور بھرے کوئی، بے قصور کس سے کہا اور کسی اور کو ڈالے. معاذ اللہ، معاذ آج کل جو ہے لڑکوں کے نام معاذ، یعنی تو میم پر پیش نام ہوتا ہے معاذ، معاذ کہتے ہیں معاذ معاذ، تو معاذ تو بد دعا ہے، اللہ کی پناہ. کہتے معاذ کہاں ہے، معاذ کہاں گیا، نہیں، نام ہمیشہ اچھے رکھو اور جو نام کے دو معنی ہوتے ہو وہ نام رکھو ہی مت. اگر آپ کو نام رکھنا ہے تو ڈھنگ سے رکھو، بہترین نام عبداللہ عبدالرحمن، لیکن کسی معنی کا. اب جیسے یہ معاذ اللہ، تو یہ میم پر زبر ہے، ایک قسم کے پناہ مانگیے کر معاذ اللہ. آپ آج ہم ہمارے لڑکوں کو معاذ معاذ کہتے ہیں، ارے معاذ کہاں گیا، معاذ کہاں گیا، معاذ اللہ کی حفاظت والا. اس لیے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام رکھنے کا بہت خیال رکھتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے آئے، بچے کیا، بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، دیکھنے کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی بھی تھے، حضرت فاطمہ بھی تھی، بچے کو لیا، بچے کو پیار کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعا دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، عرب نے پوچھا آپ نے کیا نام رکھا ہے، اس کا کیا نام سوچا ہے. تو حضرت فاطمہ نے اشارہ کیا باپ کو، باپ سے پوچھو، کہنا تھا دہلی سے، تو دہلی سے پوچھا بھائی کیا نام سوچا ہے بیٹے کا. سب پہلے نے کہا حرب، حرب کا مطلب ہے لڑائی. صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا نام حسن ہے. حضور نے اسی جگہ نام بدل دیا، حرب نہیں حسن. یہ فیصلہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. دوسرا لڑکا پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے آئے، فاطمہ کیسی طبیعت ہے آپ کی، بچہ کیسا ہے، حضرت علی بھی تھے، بے اللہ اسے دیندار بنائے، تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، ڈاکٹر بنائے، پائلٹ بنائے، یہ نہیں، دیندار بنائے. کیسے دیندار بنائے، تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، دین کا داعی بنے، مخلص بنے. اب حضور نے بیٹھے بیٹھے وہی پوچھا جی کیا نام سوچا، بس فاطمہ نے اشارہ کیا بس پوچھو، تو حضور نے پوچھا اسد علی سے، حضور نے پوچھا کیا نام سوچا بھائی، کہا حرب. پہلے حرب کا جملہ کہا تھا آہستہ، اب ذرا کہنے لگے زور سے حرب یعنی لڑائی. ہم نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا نام حسین. اب حسین نام رکھ دیا حضور نے، واپس آ گئے. تیسرا لڑکا پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے گئے. یہ نام پر بتا رہا ہوں، آج کل لوگوں کو اچھے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے. مولوی صاحب اللہ نے لڑکا دیا ہے، نام ایسا بتاؤ جو قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو. فیشن بھائی، عبداللہ رکھ لے، عبدالرحمان رکھ لے، آدم رکھ لے، عیساق رکھ لے، یعقوب رکھ لے. یعقوب جو جملہ میں نے کہا نا، ارے یعقوب تو بوڑھے لوگوں کا نام ہوتا ہے، فوراً یعقوب تو بوڑھے لوگوں کا نام ہوتا ہے. اچھا مطلب ایسا نام بتاؤ کہ قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو، تو مجھے پتا چلے کہ ہاں میرا بیٹے کا نام لیٹسٹ نام ہے. اب وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، میں اسے جان چھوڑاؤں. میں نے کہا بھائی جا کسی اور سے پوچھ لے. تو میں نے کہا ایک کام کر، ایسا نام تجھے بتاتا ہوں جو قرآن میں ہے اور دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہوگا. ہاں ہاں بولتا، کاغذ قلم لے کر. ہاں میں نے کہا شیطان رکھ لے. ارے نا نا بولتا میرے بیٹا شیطان. میں نے کہا قرآن رکھ لے، قارون رکھ لے، حماد رکھ لے. ارے نا نا بولتا، ارے میں نے کہا سیدھا سیدھا عبداللہ رکھ، یہ سارے چکڑوں میں مت پڑ. تو نام کا اثر ہمیشہ، ایک یادوں میں نام رکھنا ہے آپ کو، تو پھر اس کی اس کو یعنی برابر ڈھنگ سے بولو. آپ جیسا آصف تو یہاں سواد ہے، سواد. اب سواد تو کوئی بولتا نہیں، حالانکہ آصف سواد کے ساتھ یہ بہت اچھا مانا ہے، بہت عقل مند، بہت اچھا، بہت سمجھدار، بہت. لیکن ہم کہاں آصف کہتے ہیں، آصف آئے، آصف آئے، اور آصف کا مطلب کیا، ٹینشن والا. اسی لیے آصف نام کے آدمی ٹینشن والے ملیں گے آپ کو. اب دیکھ لو دنیا نے، یا آصف والا یوسف آگے آ رہا جملہ، وہ آصف تھے، شین سے آصف ٹینشن اور سواد سے آصف عقل مند. اب ہمارے میں اتنی عقل تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم ذرا تک یعنی برابر ڈھنگ سے بولے نا. آصف سیٹ، آصف سیٹ، آصف سیٹ، آصف. اب دنیا میں جہاں پر بھی آپ جاؤ دیکھ لینا، میں جو کہہ رہا ہوں. اس لیے عربوں میں یہ نام ہوتے ہی نہیں، یہ ہم لوگوں کو نئے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے. ورنہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بعض گھرانے عربوں کو ہم نے دیکھے تو وہاں محمد کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں رکھتے. محمد، محمد اول، محمد سو، محمد ثانی، محمد ثالث. عبداللہ رکھیں گے عبداللہ اول، یہ عبدالرحمن رکھیں گے عبدالرحمن اول، عبدالرحمن یعنی اول. ایسا ایک دو تین ایسا کر کے چلیں گے وہ. لیکن شہزاد، آصف، فیروز یہ نام نہیں ملیں گے آپ وہاں. اسلامی نام رکھیں گے، بہت اچھے نام رکھیں گے. انبیاء کے نام رکھیں گے، انبیاء کے نام کی وہ اشاعت کرو. تیسرا پیدا ہوا، بیٹا تو حضرت علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے. بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور نے اپنے انتقال سے ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میری امت کو کہوں گا یہ نام مت رکھو اور یہ نام رکھو. لیکن وہ وقت آنے سے پہلے حضور کا انتقال ہو گیا. اچھا رکھتے تھے. اگر کسی کا نام خراب بھی ہوتا تو حضور بدل دیتے تھے. یہ ہم نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. ملیشیا انڈونیشیا کی جماعتیں آتی تھی, وہ عجیب عجیب نام ہوتے تھے. وہ سلمان جین جی وہ نام پڑھتے تھے نا جماعت میں جانے والوں کا, تو حضرت کہتے تھے کبھی یہ کیا نام ہے ان کا. تو وہ جو امیر ہوتا تھا جماعت کے ذمہ دار وہی ملیشیا کا ہوتا تھا, سمجھدار آدمی ہوتا تھا, ان سے کہو گی بھائی یہ نام جو ہے بدل دو, یہ مناسب نہیں. عجیب عجیب نام. بابا گلاد احمد اجتماع میں جو ہے تو نام لکھوا رہے کون تین تین چلنے کے لیے کون کون تیار ہے. ایک کھڑا ہوا میں تیار ہوں. میں کیا نام؟ جبریل. پھر دو چار کے دل دو چار کے نام. ایک سے کھڑا کیا نام؟ اسرافیل. میکائیل. میں نے کہا اسرائیل کا ہے. بولے اسرائیل کا نام نہیں رکھتے, اچھے نام رکھتے. ہاں یاد رکھو. اور یہ بھی نہیں کہ شعبان میں پیدا ہوا تو شعبان نام رکھ لیا. تیرا نام شعبان کیوں ہے؟ کہ شعبان میں پیدا ہوا تھا. بھائی تیرا نام رجب کیوں ہے؟ کہ رجب میں پیدا ہوا تھا. ارے بھائی تیرا نام عرفات کیوں ہے؟ کہ عرفات کے دن پیدا ہوا تھا. ارے بھائی تیرا نام بدھو کیوں ہے؟ کہ بدھ کے دن پیدا ہوا تھا. بدھو یہ نہیں, ہم مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا. تین لڑکے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کے. ایک کا نام حسن رکھا حضور نے, دوسرا نام حسین رکھا. اب تیسری مرتبہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بھی کیا پیدا ہوا, لڑکا ہے لڑکی؟ فرمایا کہ حضرت لڑکا ہے. الحمدللہ بہت مبارک ماشاءاللہ, اسے دیندار بنائے اللہ تعالیٰ, اس کی عمر لمبی کرے. جو بھی دعاؤں کے جملے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی شیطان سے شر سر اس سے حفاظت کرے. انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تب فاطمہ نے اشارہ کیا کہ باپ کو بتا. علی کیا نام رکھا تھا؟ علی نے زور سے کہا حرب. اس میں علی جو تھے ان کو غزوہ جہاد بہت پسند تھا. یہ چاہتے تھے کہ مجھے لوگ ابو حرب کہیں, لڑائی والے کا باپ. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, اس کا نام محسن. تین نام حضور نے بدل دیے. باپ کی نہیں سنی, داماد کی نہیں سنی, حالانکہ باپ ہے وہ. حسن حسین محسن. تو حسن حسین کے قصے تو کتابوں میں کافی آئے, یہ محسن کے قصے نہیں آئے. یہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جب حضور نے یہ نام بدلے تو حضور نے بیٹھ بیٹھا کر دونوں سے کہا, فاطمہ اور علی سنو, جو میں نے نام بدلے ہیں تمہارے بچوں کے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کے تین بیٹے تھے, ان تین بیٹوں کے نام یہ تھے. میں نے ان کے بیٹوں کے اوپر تمہارے نام تمہارے بچوں کے نام رکھے ہیں. یعنی حسن حسین محسن نام نہیں تھے, یہ تو عربی نام ہے. لیکن جو عبرانی زبان میں جو نام تھے اس کا ترجمہ یہی ہوتا تھا, اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے. نام اچھے رکھا کرو. پوچھتے تھے باقاعدہ لوگ آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے, بیچ میں دو ڈاکو ملے, سب کا سامان لوٹ لیتے تھے. تو حضور کا بھی سامان لوٹنے کے لیے پکڑ لیا حضور کو. ابو بکر لاؤ تمہارا سامان لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم سامان مانگتے ہو دے دیں گے تم کو, لیکن تم دونوں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا نام ہے موہانان. موہانان کا مطلب ذلیل لوگ. آپ نے فرمایا لا لا بل انتما مکرمان, تم تو اچھے لوگ ہو. حضور نے کہا تم تو عزت والے ہو. بس یہ نام بدلتے ہی اللہ نے ان کی زندگی میں عزت ڈال دی, مسلمان ہو گئے. انسان کی زندگی میں نام کا اثر بہت پڑتا ہے. اچھا یہ زیادہ جو ہے میں لیٹسٹ اس میں زندگی کے اس نام کے چکر میں مت پڑو. لیٹسٹ نام اگر چاہیے تو برابر کسی اچھے عالم سے پوچھ لو, بھلے آدمی سے, کہ بھائی یہ ہے, پھر اس کے اسپیلنگ میں برابر لکھو, اسپیلنگ میں اس کے برابر لکھو کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھے عالم سے پوچھو جو اس لائن کو جانتا ہو. ہم نے ارادہ کیا تھا ایک مرتبہ کہ 500 لڑکوں کے نام تیار کر لوں, 500 لڑکیوں کے نام تیار کر لوں اور پھر کتاب تیار کر لیں, بس اس میں سے دیکھ لو. آپ کو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کام شروع بھی کیا تھا میں نے, لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے, وہ ادھورا رہ گیا, اب دوسرے کام میں مشغول ہے. مطلب میرا ارادہ تھا کہ 500 نام لڑکوں کے, 500 نام لڑکیوں کے, بس یہ چلتے رہو. کئی صحابیات ایسی ہیں جن کے نام نہیں رکھنے چاہیے. وجہ کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے نام تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا ہے نام بدلو, لیکن کچھ وجہ سے وہ نام نہیں بدلا. اچھا ایک مرتبہ اگر نام نہیں بدلے گا آدمی تو اس کا 10 نسل تک اثر جاتا ہے. سید ابن مسیب یہی کہتے تھے, سید ابن مسیب کہتے تھے میرے نانا ہے, میرے دادا یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہ فرمایا آپ بیٹھے, تو حضور نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ فرمایا میرا نام کا حسن, حسن کا مطلب ہے غم, ٹینشن. آپ نے فرمایا نہیں یہ نام اچھا نہیں ہے, نام بدل دو. یہ سید ابن مسیب کہتے تھے یہ نام بدل دو. تو میرے دادا نے یا نانا نے نام بدلا نہیں. آپ نے اب آپ اصرار تو نہیں کرتے یہ نام ٹھیک نہیں ہے, یہ نام بدل دیجیے آپ. ایک جگہ یہی تمہارے ممرا ہے میرا روڈ ہے تو مجھے پتا نہیں وہاں کوئی اس میں تھا. وہ میں نے کہا تھا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ وہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ میں تیار ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ کہ میرا نام ہے بیت اللہ. اچھا میں نے بیت اللہ تو مکہ میں, یہاں ممرا میں کیسے آ گیا؟ کیا عمر ہے تیری؟ یہ کہا 55 سال. تو میں نے کہا اتنا بڑا تو ہو گیا, کسی مولوی صاحب نے منع نہیں کیا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے؟ کسی نے منع نہیں کیا کہ بھائی بیت اللہ لو. نام سے بیت اللہ کا کیا تعلق ہے؟ عبداللہ دن سمجھ میں آتا ہے, عطا اللہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ کہ تم نے کیا نام رکھ دیا اور اتنے سالوں سے چل رہا ہے, پاسپورٹ بھی ہے بیت اللہ لکھا ہوا, بیت اللہ. میں نے کہا بیت اللہ تو وہ ہے مکہ میں. ایک نے اپنا نام بتایا کعبہ, نام ہی دوسرا ہو گیا, میرا نام محمد کعبہ. شوق ہوتا ہے لوگوں کو, عرب لوگ جس کو بہت, وہاں مکہ مکہ ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے امیگریشن میں, تو ایک آدمی کا نام تھا وہ پاسپورٹ پورے سر میں دیکھا تو اس نے کہا ایک قسمت تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام محمد اکبر. تو عرب نے پاسپورٹ دے اس کے سر پہ مارا اللہ اکبر. ہمارے یہاں محمد نام پہلے لگاتے ہیں, اس نے اللہ اکبر ایک محمد اکبر. اب ہمارے یہاں تو وہ عزت کے لیے لگاتے ہیں, وہ تو سمجھے گا بھی عرب, مجھے کہہ رہے کہ شیخ ہے شاہ آج محمد اکبر اللہ اکبر, یہ اللہ بڑا ہے محمد بڑا کہاں ہے. اس لیے لڑکیوں کے نام رکھنے ہیں امہات المؤمنین کا رکھو, دوسرے نام ہے کوئی کتاب لکھے لوگوں علماء نے نام لکھے وہ نام لکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے نام بھی بدلے ہیں. حضرت میمونہ کا نام تھا برہ, جب شادی کر کے آئی تو اس نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہ برہ. اب نے فرمایا نا میمونہ. برہ کا کیا مطلب؟ بھلائی, بھلائی. تو کیوں بدلا؟ بھلائی نام تو اچھا ہے, بھئی بھلائی کا نام کیسے بدلا کیوں؟ یہ فرمایا کہ کبھی کوئی آیا یوں کہا کہ بھئی برا گھر میں ہے، یعنی برا گھر میں نہیں ہے، کسی جگہ گئی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے گھر سے بھلائی نکل گئی. مسلمان کے گھر سے بھلائی کبھی بھی نکلتی نہیں ہے. نام رکھتے ہیں برکت، لڑکی کا نام رکھتے ہیں برکت. ابھی برکت کہاں گئی؟ یہ تو ٹیوشن لینے گئی ہے، گھر سے برکت چلی گئی. اس لیے منع کرتے ہیں. کہتے تو سعید بن مسیب کہتے تھے کہ میرے دادا نے نام نہیں بدلا، میرے نانا نے نام نہیں بدلا. آج جو ہے اتنی پیڑیاں ہماری گزر گئی ہے، ہمارے گھر میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کاش کہ اگر وہ بدل دیتے، حضور نے جب کہا تھا بدل دو، بدل دیتے تو آج یہ ٹینشن نہیں رہتا. ہمارے گھر میں لڑائی ٹینشن، ایک ٹینشن ختم ہوا دوسرا ٹینشن شروع، ایک بیماری ختم ہوئی دوسری بیماری شروع، ایک لڑائی ختم ہوئی دوسری شروع. یہ سعید ابن مسیب خود کہتے تھے. امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ قصے لکھے ہیں، اور صحیح بخاری نے بھی کچھ جملے لکھے ہیں سعید ابن مسیب کے. حالانکہ بڑا آدمی ہے سعید ابن مسیب، لیکن وہ دادا وہ نانا وہ اوپر کی جو نسل تھی وہ تو سب چلے گئے. ابو ہریرہ کا داماد تھے. پھر سعید ابن مسیب اپنا قصہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں سے ٹینشن کب ختم ہوا؟ جب مکہ مدینہ منورہ میں واقع ہرہ ہوا. 17 دن تک مسجد نبوی بند. کتنے دن تک بھائی؟ 17 دن. مسجد نبوی میں نہ اذان نہ نماز نہ قرآن کچھ نہیں. دروازہ باب السلام پر لوگ کھڑے رہتے تھے، وہ دور تھا، اس کا نام تھا واقع ہرہ. 17 دن تک مسجد نبوی بند، گھوڑے باندھے گئے، شرط لو ہوتی تھی جسے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے بیعت کرو. تو بڑے لوگ کہتے تھے ہم بیعت نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے لیکن نہیں، نماز پڑھنے نہیں ملے گی آپ کو، جاؤ. تو سعید بن مسیب کہتے تھے کہ میں نے سٹنگ کر کے مسجد میں میں نے اپنا ڈیرا ڈالا، مجھے یعنی شرم آنے لگی کہ حضور کے مسجد اور بند، نہ نماز ہے نہ اذان ہے اور گھوڑے باندھے جا رہے ہیں. ایک دور آیا تھا امت پر. تو سعید بن مسیب خود کہتے تھے کہ میں نے سٹنگ کر کے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر میں نے جو اپنی زندگی گزارتا، کسی نے پوچھا کہ کیا سٹنگ کیا تم نے، بولے بابو سلام پر جو یعنی بواب تھا یہ ان کا رشتہ دار تھا سعید بن مسیب کا. اور اندھیرا ہوتا تھا، رات کے وقت میں کوئی لائٹیں نہیں ہوتی تھی. سعید بن مسیب نے جا کر کہا بھائی تم میرے مجھ پر ایک احسان کر. کہ کیا احسان؟ یہ کہا تو مجھے مسجد نبوی میں داخل کر. تو بواب نے کہا مسجد نبوی میں تو کرے گا کیا؟ حضور کی قبر ہے، ابو بکر کی قبر ہے، عمر کی قبر ہے، کھلی ہوئی کی قبر ہے، اور وہاں کوئی نہیں ہے، گھوڑے ہیں یہ وہ. تو اس نے کہا یہ مجھ سے مت پوچھ، میں کروں گا، تو مجھے کل داخل کر دے. اس لیے کہ داخل نہیں ہو سکتا تھا کوئی آدمی جب تک کہ یزید کے ہاتھ رہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو بیعت کرو تو جاؤ. اب لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، خراب آدمی کا ہاتھ بیعت نہیں کریں گے ہم. جنہیں کرنا تو مدینہ چھوڑو. صحیح نبی مسیب جمع ہوئے تھے وہاں، نہ میں مسجد نبی میں جاؤں گا اور بیعت بھی نہیں کروں گا، یہ کہتے تھے صحیح ابن مسیب. چکر سٹنگ کر کے صحیح ابن مسیب کو داخل کر دیا. اب صحیح ابن مسیب وہی رہتے تھے، اب ٹینشن تو تھا ہی. تو بولتے تھے جنات آیا خاطف، وہ جنات نے جو ایک لات ماری مجھے. یہ کہا تمہارے گھرانے میں ٹینشن ہے؟ ہاں ہاں بہت ٹینشن ہے. میں ایک دعا تجھے سکھاتا ہوں، وہ دعا سیکھ لے، تیرے گھر سے ٹینشن سب دور ہو جائے گا. تو سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ وہ دعا اس نے مجھے سکھائی. پڑھ لو آپ میرے ساتھ، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون. یہ جملہ حاطف غیبی نے سکھایا، بس اتنا پڑھ، دعا مانگ، تیری پریشانی دور ہوگی. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون. سید ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ جاؤ اس نے دعا سکھائی، دعا کو اس کے بعد میں وہ دعا پڑھتا تھا، اللہ سے مدد مانگتا تھا، ہمارے گھر سے پھر ٹینشن دور ہوا، لیکن ہمارے گھر میں ٹینشن رہا، دادا یا نانا نے کسی نے نام نہیں بدلا تھا تو ٹینشن رہا، یہ اس نے جنت سے دعا سکھائی، کئی دعائیں ایسی ہیں جو جنت سکھا جاتے تھے، آدمی کبھی آ کر سکھا جاتے تھے، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، تجربے ہوتے تھے ان کو، یہ پڑھو یہ پڑھو، پھر حالات مدینہ منورہ کے ٹھیک ہو گئے، سید ابن مسیب کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے، تو لوگوں نے سید ابن مسیب سے پوچھا کہ تم مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو نماز کیسے پڑھتے تھے، آسان تو ہوتی نہیں تھی، تو سید ابن مسیب نے کہا جب نماز کا وقت آتا تھا تو کبھی حضور اذان دیتے تھے اور کبھی ابوبکر اذان دیتے تھے اور کبھی عمر اذان دیتے تھے اور میں نماز پڑھتا تھا، کبھی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان حضور دیتے تھے، ظہر کی اذان ابوبکر دیتے تھے، عصر کی اذان عمر دیتے تھے، مغرب کی اذان حضور دیتے تھے اور میں نماز پڑھتا تھا، میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اس نے گھڑی تو تھی نہیں، پتہ چلتا نہیں تھا، قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی، مجھے پتا چل جاتا تھا کہ فجر کی فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو سید ابن مسیب اپنے شاگردوں کو کہتے تھے نام اچھا رکھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تینوں نام بدل دیے، حسن حسین محسن، ماؤں کے بھی حضور نے خود شادی کر کے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے نام بدلے، برہ کا قصہ تو ہے ویسے اور بھی قصے ہیں، کیوں اچھا نام بدلنے کے قصے حدیثوں میں بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، کسی کا نام کیا بدلا کسی کا نام کیا بدلا، اس لیے ایسا نام مت رکھو جس کے دو معنی ہوتے ہوں، یا تو رکھنا ہے آصف تو سواد برابر نکالو آپ، مخرج کیا کہیں مخرج کہیں گے، تجوید تجوید کے ساتھ تو ہوا ورنہ نہیں، اور سیدھا نہیں کر سکتا عبد الرحمن عبداللہ، بہت اچھا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نام اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے آپ جتنے بادشاہ گزرے ہیں اسلامی بادشاہ بنو ہوئی آ کے سب جو بڑے بڑے بادشاہ یہ اسپین وغیرہ میں جنہوں نے حکومتیں کی، عبد الرحمن اول عبد الرحمن دوم عبد الرحمن سوم عبد الرحمن ثالث عبد الرحمن رابع، ایسے نام ملیں گے، تو یہاں فرمایا قال معاذ اللہ انا خذ الا من وجدنا متاعنا عنده ادنا اذا الظالمون، یوسف علیہ السلام نے کہا ارے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، ہم کسی ایسے کو پکڑے کہ جس کی کوئی چوری نہیں ہے، پھر جو جس کے مال سامان میں سے مال ملا پیالہ ملا ہم تو اس کو رکھیں گے، جب یہ لوگ اب آگے کہہ رہے ہیں فلم استیاسوا منه خلصوا نجیا، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے کہ بھائی عزیز مصر مانے گا نہیں مانے گا نہیں، تو انہوں نے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ حضرت اب ایک کام کرے بھی جیل میں مت ڈالو، تھوڑا ہم لوگ مشورہ کر لیں گے، خلص نجیہ کا مطلب یہ تھوڑا بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، یہ مطلب ہے فلم مستیاسو منو خلصو نجیہ، جب اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے، بھی کیا کریں گے، باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اب اس میں اچھا وہ بنیامین وہ بھی سن رہے ہیں مشورے میں، وہ بھی ہیں تو نے ایسا کیا تو نے ایسا کیا، پھر میں نے نہیں کیا وہ جو ہوا، اب آپ جو بڑا جو تھا یہودا اس نے کیا کہا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین، یہ تفسیر کل انشاءاللہ بیان کروں گا، آپس میں جو کر رہے ہیں نام بھر قصہ اور سنا دوں، بعض لوگوں کا ہمارے ہندوستان میں جہالت ہے، تو بوڑھی عورتیں جو ہے نا جب عورت کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہیں قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور بھائی جب میں بچہ پیدا ہو تو مجھے بتائیے، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس جملے پر پہنچی مخذولا ماما لڑکا پیدا ہوا لڑکا پیدا ہوا، بس مخذولہ نام رکھو مخذولہ، اور مخذولہ کا مطلب ہے رسوا، قرآن کا نام ہے، قرآن کا نام ہے. یہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے. دوسرا شوق لوگوں کو یہ ہوتا ہے قرآن کھولیں گے، قرآن کھول کے کہیں گے بھائی تو انگلی رکھ لے، اب وہ جو ہے وہ انگلی رکھے گا بس، وہ نام رکھ لیا. ایسا نام رکھا نہیں جاتا. نام رکھنے کے لیے علماء سے ملو، اچھے لوگوں سے ملو، اور ان کے پاس جا کر پوچھو کہ اللہ نے لڑکا دیا. یہ ترتیب ہے کہ اللہ نے لڑکا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اللہ نے لڑکا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام بتاتے تھے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ پوچھتے تھے باپ کا کیا نام ہے، یہ کہا کہ پہلا بیٹے ہیں، کیا کیا نام ہے، فلا فلا فلا فلا. یہ کہا کہ تمہاری بیوی کا کیا نام ہے، یہ تو حضرت جس مناسبت سے نام دے دیتے. ماں زبیر صاحب کیا لڑکا پیدا ہوا تو حضرت جی نام رکھا ہے بھائی زہر نام رکھ لو، زہر ابن زبیر، زہر ابن زبیر. جب ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا پہلے تو حضرت جی سے نام پوچھا کیا، یہ کہ ایوب نام رکھو. پھر قرآن قرآن کی آیت پڑی وہ ایوب اب یونس ہے، کہ دیکھو یہ نام پڑی قرآن، قرآن کو سمجھ لا دیا حضرت جی نے، کہ دیکھو ایوب اور یونس دونوں قرآن میں اللہ نے ساتھ کہا ہے. آپ سمجھ گئے بات کو، اس لیے نام رکھنا ہو تو سوچ سمجھ کے رکھیو، ورنہ گھر میں ٹینشن شروع ہو جائے گا. بعد میں مولویوں کے پاس جاؤ تعویذ لینے کے لیے، ارے تعویذ، ارے تعویذ کا وہ یہ مصیبت تو تم نے خود میں پا لی ہے. اچھا نام رکھو نا، علماء کی کمی کہاں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو باقی دوسرے کل کریں گے، آپ بیان کر لو اپنا. زکات کے کچھ مسائل ہمارے سامنے چل رہے تھے. زکات کے مسائل میں سے آج زکات کی نیت کے بارے میں کچھ مسائل سمجھانے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر عبادت کے شروع میں نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت اگر نہیں ہوگی تو عبادت وجود میں نہیں آئے گی. پوری نماز آپ نے پڑھ لی، نماز کے شروع میں نماز کی نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی. آپ نے احرام باندھ لیا، سارے ارکان ادا کر لیے لیکن نیت نہیں کی تو چاہے سارے ارکان ادا کیے ہو وہ عمل وجود میں نہیں آئے گا. روزہ آپ نے پورا رکھا صبح سے شام تک لیکن نیت کرنا بھول گئے تو پھر وہ روزہ معتبر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ انسان ادا کرے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر نیت کے بغیر زکوٰۃ دے دی تو پھر اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہو جائے گا، اس سے زکوٰۃ کی رقم پھر سے نکالنی ہوگی. اچھا زکوٰۃ کی نیت کس طریقے سے کرے؟ بس یہی نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے اس پیسے، یہ پیسے زکوٰۃ کے لیے نکال رہا ہوں. زکوٰۃ کی نیت کب کرنی ہے؟ جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کی جاتی ہے، صبح ساجد سے پہلے روزے کی نیت کی جاتی ہے، احرام سے پہلے عمرہ یا حج کی نیت کی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کی نیت کب کرنی؟ تو زکوٰۃ کی نیت ادا کرنے کے لیے تین موقع ہیں. ایک موقع تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی رقم الگ کر رہا ہو، اس وقت میں نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بس اس وقت بھی اگر نیت کر لی تو اعتبار ہو جائے گا. دوسرا کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے پیسوں سے الگ کرنے کے وقت نیت نہیں کی، جب مستحق کو اور زکوٰۃ کے مصرف کو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس وقت میں نیت کر لے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تو بھی نیت ہو جائے گی. تیسری شکل یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی رقم الگ کرنے کے وقت بھی نیت نہیں کی، اور اسی طریقے سے فقیر کو دینے کے وقت بھی نیت نہیں کی، جو محتاج تھا اسے دینے کے وقت بھی نیت نہیں کی، نیت کرنا بھول گیا. اب بعد میں اسے احساس ہوا کہ میں نیت کرنا بھول گیا تھا. اب دیکھا جائے گا جو پیسہ آپ نے سامنے والے کو دیا ہے وہ پیسہ استعمال کر چکا ہے یا اس کے پاس ابھی بھی موجود ہے. اگر اس کے پاس میں وہ پیسہ ویسا کہ ویسا موجود ہے، ابھی استعمال نہیں کیا ہے، تو اب بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اب بھی آپ کی نیت کا اعتبار ہو جائے گا. لیکن اگر وہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کر چکا ہے تو اب نیت کا وقت چلا گیا، زکوٰۃ دوبارہ نکالنی ہوگی. آگے بات سمجھ لیں. اس کے ساتھ میں چوتھا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دی کہ بھئی آپ میری طرف سے وکیل بن کر آپ کو جہاں مناسب لگے آپ اس پیسے کا استعمال کر لینا، کسی مدرسے میں کسی بیوہ کو کسی مستحق کو آپ دینا ہو تو میں آپ اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے اس کو دے دیا، آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، تو جس کو آپ نے دیا ہے اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وکیل ہے آپ کی طرف سے، آپ نے نیت کر لی تو وہ اس کی طرف سے بھی نیت ہو جائے گی، اسے اصل نو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، اب سامنے والا ٹال مٹول کر رہا ہے اور سامنے والے نے ہاتھ اوپر کر لے کہ بھائی میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا ہوں، جب انسان مجبور ہو گیا تو آخر میں بہت سے مرتبہ لوگ یہ کرتے ہیں چلو بھائی ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں اس میں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ کی نیت کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کی نیت کا اعتبار تین موقعوں پر ہوتا ہے، یا تو پیسے الگ کرنے کے وقت، یا فقیر کو دینے کے وقت، یا اس کے پاس میں پیسے موجود ہو اس وقت تک، اور یہاں پہ تینوں میں سے کوئی شکل نہیں پائی گئی. آپ نے جب سامنے والے کو دیا تھا تو زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا، آپ نے قرض کی نیت سے دیا تھا اور وہ پیسے اس کے پاس ہے بھی نہیں، وہ تو خرچ ہو چکے ہیں، تب زکوٰۃ کی نیت کرنے سے کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اس لیے یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اس وقت میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آخری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی اور آپ نے تحقیق کر لی کہ یہ انسان زکوٰۃ کا واقعی مستحق ہے، بس یہ دونوں چیزیں اگر پائی گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سامنے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ کہنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے ہدیہ کہہ کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گی، عیدی کہہ کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کی نیت اور آپ نے سامنے والے کے بارے میں تحقیق کر لی، بس یہ دونوں چیزیں کافی ہیں. ان دونوں چیزوں کے بعد میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، چاہے مستحق کے سامنے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ زکوٰۃ ہے یا نہ کہا جائے، دونوں چیزیں. زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ نے ہدیہ کہہ کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گی. یہ مسئلے ذہن میں رکھنا بھائی، صرف فضائل پر نہیں چلا جاتا، مسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف فضائل پر اپنی زندگی گزارے. نماز کی فضائل تو بہت سیکھ لی ہے لیکن نماز ہی سیکھ لی پڑی جا رہی ہے تو کیا پتہ چلے گا، آپ سمجھے گی نہیں. فضائل تو بہت ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن مسائل وہ تو جنت جہنم میں لے جانے میں جو تعلق ہے مسائل سے ہے، فضائل سے نہیں. فضائل تو ایک رحمت دلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لو، لیکن یہ مسائل اس کے بغیر تو اس کا دین مکمل نہیں ہوگا. کرو گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك أصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتربنا غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى. ربنا لا تؤاخذنا آخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني ضعيف فقف في رضاك ضعفي نخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ آج حرمین شریفین میں شتاق رات ہے اے اللہ اس اعتبار سے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما وہاں جو دعائیں ہو رہی ہیں تو اس کو بھی قبول فرما اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاسد کے حسد سے ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے عافیت سے تو ہماری اور ہماری مجلسوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ایسے خلیل ماکر سے ہماری حفاظت کر جن کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہو اور جن کا دل ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہو ہماری اچھائی کو دیکھے اس کو دفن کر دے برائی کو دیکھے لوگوں کے سامنے کہتا پھرے ایسے خلیل ماکر سے تو ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے اس ملک کی تو حفاظت فرما ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں ہدایت کی ہواؤں کو پہنچا دے جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے وہاں ہدایت کی ہواؤں کو پہنچا دے اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو اور جب بھی آمین کہی جائے اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما اور ہم سب کو قبول فرما عباد صالحین میں شامل فرما مستقبل الاخیار میں شامل فرما بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد طے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے اے اللہ ہمیں اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرما برے نام رکھنے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ ہمارے اس مہینے کو اس رمضان کے مہینے کو پچھلی زندگی کی ہر سانس کا کفارہ بنا دے پچھلی زندگی کی ہر سانس کا کفارہ بنا دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے وہ سبد الاخیار میں شامل فرما دے. اے اللہ ان راتوں میں تیری طرف سے خیریں نازل ہوتی ہیں, وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما, اور جن راتوں میں تیری طرف سے برائیاں نازل ہوتی ہیں ان برائیوں سے آخرت سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. حشر کے میدان میں اے اللہ تیرے نبی کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی, دوسری طرف جہنم دہک رہی ہوگی, اور سارے کے سارے لوگ پریشانی میں کھڑے ہوں گے, اور تیرا نبی تیرے سامنے سجدے میں سر جھکائے ہوئے ہوگا اور پیشانی رکھے ہوئے ہوگا. اے مولا کریم تیری طرف سے آفر ہوگی, یا محمد ارفع راسک ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع. اے پیارے نبی جی سر اوپر کیجئے اور مانگیے, جو مانگو گے ہم دیں گے, سفارش کیجئے ہم سفارش قبول کریں گے. تیرا نبی اپنا سر اوپر کریں گے اور آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہوں گی اور داڑھے کے اوپر سے قطرے گر رہے ہوں گے, اور تیرا نبی کا چہرہ سرخ ہوگا, اور تیرا نبی ایک ہی جملہ کہیں گے کہ اللہ میرے گنہگار امتیوں کے لیے سفارشی بن کر آیا ہوں, تیرے رحمت کو جو جائے گا اور تو سب کو معاف کر دے گا. یہ سفارش کبری ہوگی اور سفارش صغرا بھی ہوگی. اے اللہ تیرے نبی کی سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرما, تیرے نبی کی سفارش سے محروم نہ فرما. تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر تو ہمیں اس حوض کوثر پر پانی نصیب فرما. تیرا نبی ہمیں پلا رہا ہو اور ہم وہ جام پی رہے ہو. اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ فرشتے اس کو دھکے مار کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. تیرے نبی پوچھیں گے کیوں انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے, یہ تو میرا نام لے رہے تھے, انہیں جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ما حدث بعدك, آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے کتنے برے برے کام کیے تھے. تو حضور خود کہیں گے سوہن سوہن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, اگر نبی کی لعنت کسی پر پڑ گئی وہ ہلاک ہو جائے گا. اے اللہ ان ہلاک ہونے والوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا, وہ ہلاک ہونے والوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا, بلکہ جس نے تیرے نبی کے ہاتھ سے پانی پی لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اے اللہ ہر آدمی انتظار میں ہوگا کہ بس نبی پانی پلا دے. اے اللہ ہمیں حوض کوثر پر پانی پلا دے اور وہاں پر تو ہمیں جمع فرما دے, تیرے نبی کی سفارش سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں آخر تو ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں, آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں, آفیت کے ساتھ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس ہم سب کے لیے مقدر فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم آتق رقابنا من النار, اللہم آتق رقابنا من النار, اللہم آتق رقابنا من النار, یا عزیز یا غفار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.